wrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna błagica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, jest poniedziałek, 10 dzień maja. Na zegarach 15, serwis trójki, Anna Kowalik-Brankati. Czy 16- i 17-latkowie będą szczepieni przeciw COVID-19? Decyzja jeszcze w tym tygodniu. O organizacji dużych festiwali muzycznych w drugiej połowie lata mówi premier Belgii. Jest śledztwo po tragicznym wypadku na Pomorzu, gdzie pod kołami maszyny zginęła 5-letnia dziewczynka. W tym tygodniu będzie rozważona decyzja dotycząca szczepienia przeciw COVID-19 osób powyżej 16 roku życia. Zapowiedział to pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Wpływ na te decyzje mają oczywiście w pierwszym rzędzie przesłanki medyczne, ale również organizacyjne i dlatego prosimy jeszcze o odrobinę cierpliwości. Minister poinformował też, że skrócony będzie czas podania drugiej dawki szczepionki Moderny, Pfizera i AstraZeneca do 35 dni. Przepisy będą dotyczyć osób, które zapiszą się na szczepienie po 17 maja. Ozdrowieńcy będą mogli zapisywać się na szczepienie już po 30 dniach od pozytywnego wyniku testu, a nie jak dotychczas po 90 dniach. Wczoraj na szczepienia przeciw COVID-19 mogą się rejestrować wszyscy dorośli Polacy. Poprawia się sytuacja epidemiczna. O ponad 5 tysięcy w ostatnim tygodniu spadła liczba zajętych łóżek covidowych, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Systematycznie ta liczba zajętych łóżek spada. Zeszliśmy już poniżej poziomu 16 tysięcy zajętych łóżek. I jak Państwo widzicie, w ślad za spadkiem zajętości łóżek podąża też spadek łóżek ogólnie dostępnych dla pacjentów covidowych. Tu staramy się we współpracy z wojewodami systematycznie tą liczbę łóżek dla pacjentów covidowych zmniejszać. Jednocześnie uruchamiając te łóżka dla pacjentów z pozostałych tak naprawdę zakresów pracy medycznej. W całym kraju zajętych jest średnio 43% łóżek przeznaczonych dla chorych na COVID-19 i 54% respiratorów. Dziś resort zdrowia poinformował o nieco ponad 2000 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarły 22 osoby. Zrobiono niecałe 37 tysięcy testów. Premier Belgii uważa, że w drugiej połowie lata możliwa będzie organizacja dużych festiwali muzycznych po przerwie spowodowanej pandemią. Eksperci są jednak sceptyczni. Jutro na ten temat mają rozmawiać premierzy i ministrowie rządu federalnego i władz regionalnych. Mimo trudności organizacyjnych, szef belgijskiego rządu jest przekonany, że będzie można zorganizować w sierpniu w sposób bezpieczny duże festiwale. Alexander De Croo argumentuje, że po pierwsze do sierpnia wszyscy dorośli będą mieli możliwość się zaszczepić, a po drugie Belgia ma doświadczenie w organizowaniu dużych festiwali. Bardzo możliwe, że wstęp na festiwal będą mieć tylko Europejczycy z unijnym certyfikatem zaświadczającym o szczepieniu lub negatywnym wyniku testu. Eksperci uważają jednak, że za wcześnie jest na określenie takich planów. Nie mają bowiem pewności, czy sytuacja epidemiczna w Belgii na to pozwoli. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tragedii w miejscowości Wybudowanie Dąbrowskie w województwie pomorskim. Pod kołami koparko ładowarki zginęła 5-letnia dziewczynka. Dziecko zmarło mimo godzinnej reanimacji, mówi starszy aspirant Piotr Kwidziński z policji w Kościerzynie. Z następnych okoliczności zdarzenia wynika, że 63-letni mężczyzna kierujący koparką ładowarką urządzeniem rolniczym potrącił dziewczynkę. W wyniku tego potrącenia dziewczynka zmarła. Okoliczności tego zdarzenia bada kościerska policja. 63-latek był trzeźwy. Dziś trzeci dzień pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W tym roku wydarzenie odbywa się online i trwa cały tydzień. Na oglądających czeka ponad 300 materiałów z różnych dziedzin nauki poukładanych w 8 stref tematycznych. Zamiast pokazów w plenerze, mini wykłady i eksperymenty online. W wirtualnych strefach tematycznych można spotkać m.in. pracowników Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, którzy mówią o zagrożonych gatunkach. Ikoną zmagań ze zmianami klimatu są niedźwiedzie polarne, których naturalnym środowiskiem są skute lodem wody Arktyki. W tym roku hasło pikniku to klimat i my. Eksperci z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego opowiadają o diecie planetarnej. Czyli takiej, która jest dobra dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Wszystkie materiały można obejrzeć na stronie piknik-naukowy.pl. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś po południu i wieczorem bezchmurnie lub zachmurzenie małe. No wreszcie, możemy powiedzieć. Temperatura od 20-21 stopni na wschodzie do 26-27 na zachodzie i południu. No tylko na Helu około 18, ale to wyjątek. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty. Południowy i południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Które samochody są najmniej szkodliwe dla środowiska? Co zrobić, aby oszczędzać wodę? Jak zmiany klimatyczne wpływają na psychikę człowieka? Odpowiedzi znajdą Państwo na stronie 24. Pikniku Naukowego. Niezwykłe filmy, warsztaty i webinary dostępne tylko na pikniknaukowy.pl. Organizatorzy: Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się teraz dzieje w Media Expert? Ceny, ceny w dół. Wiedziałem, przecież 4 dni szalonych cen mają. Idziemy, Barbara. Ceny, ceny w dół. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie ogórki 40% taniej, 4,79 za kilogram. I mini arbuzy 40% taniej, 4,79 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Oto gierki. Nowość na lotto.pl. Kurki, statki, monetki. Wszystko odlotowe. I nawet 1 000 000 złotych do wygrania. Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl. Zachwycający trawnik? Tak. W Leroy Merlin znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, by przyciągał spojrzenia sąsiadów. Na przykład kosiarkę spalinową z napędem i silnikiem Briggs & Stratton. Szerokość koszenia 51 cm. Pojemność kosza 60 litrów. Teraz w ofercie specjalnej za 1197 zł. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. 7 minut po godzinie 15. Elżbieta Malinowska, Marek Zalewski, Witold Lazar. Dzień dobry, witamy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. You and I are living dead in the garden with one foot in the grave. Son of Mine, grupa Foo Fighters. 15,5 minuty po godzinie 15 w kalendarzu 10 maja. Dzisiejsze dane z Ministerstwa Zdrowia. 2032 nowe zakażenia potwierdzono w ciągu ostatnich 24 godzin. Ozdrowieńców mamy już blisko 2 600 000. Wykonano też ponad 13 765 000 szczepień, z czego prawie 3,5 tysiąca osób może uznać się już za całkowicie zaszczepione. Dziś zapraszamy do trójki do 18. Wszystkie najważniejsze bieżące tematy, a wśród nich zmieniają się zasady akcji szczepień. Co się zmienia i dla kogo? O tym już za chwilę. Po 15.30 matura. Decydujące starcie. Dzisiaj był dramat. Dosłownie. Dramat. Dosłownie. I w przenośni też. Co było i jak było? O tym po 15.30. Przed 16.00 rehabilitacja post-covidowa. Mają problem z przewlekłym zmęczeniem, wymagają pełnej opieki. Nawet 1/3 tych, którzy przeszli COVID-19, może wymagać rehabilitacji. powstał specjalny program w tej sprawie. O nim opowiemy przed 16. Po 16 natomiast naszym gościem będzie dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych, nasz stały ekspert. Jeśli mają Państwo jakieś pytania odnośnie szczepień, odnośnie samej choroby COVID-19, 22 i 7 trójek, ten numer jest do dyspozycji w tej sprawie. Proszę dzwonić, proszę pytać. Dziś też mamy trzeci dzień pikniku naukowego. Unia Europejska jest tu kroplą w morzu. No, w pewnym sensie tak, ale ktoś musi zacząć. Mowa o Europejskim Zielonym Ładzie. O co chodzi w tym wszystkim, wyjaśnimy po 16.30. Zapraszamy do 18.00. Zapraszamy do trójki. Yeah. 21,5 minuty po godzinie 15. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, w której wszystkie aktualne tematy, wszystko, co powinniście wiedzieć. Rząd zmienił, proszę Państwa, zasady Narodowej Akcji Szczepień. Wszyscy pełnoletni Polacy mają już e-skierowania. Dziś rozpoczęły się szczepienia w ośrodkach opieki seniorów i centrach aktywności osób niepełnosprawnych, a osoby niepełnosprawne mają możliwość szczepienia się już bez konieczności wcześniejszych zapisów. Wystarczy przyjść, przyjechać do punktu. Od 17 maja odstęp między dwoma dawkami szczepionki będzie krótszy, wyniesie minimalnie 35 dni, zarówno przy szczepieniu szczepionką Pfizera, jak i Moderny, jak i w przypadku przyjęcia preparatu AstraZeneca. Dotąd w zależności od producenta były to nawet do 3 miesięcy. Ozdrowieńcy będą mogli zaszczepić się już po 30 dniach od wyniku dodatniego testu, a nie jak dotąd po dniach 90. No i jeszcze w tym tygodniu mamy poznać decyzję w sprawie szczepień dla grupy wiekowej 16-18. Od dziś każdy dorosły będzie mógł zapisać się na szczepienie przeciwko COVID-19. Także ci, którzy w dorosłość dopiero co weszli. Czy młodzi dorośli śpieszą się na szczepienie? Czy są do nich przekonani? A może przekonują starszych znajomych, albo aby zaszczepili się jak najszybciej? Oto na ulicach Warszawy pytał nasz reporter Józef Niewiarowski. Zapisana, jeszcze się nie zaszczepiłam. Ja ani się nie zapisałam, na razie ani nie szczepiłam. Jak muszę, to się zaszczepię. Jak mi to będzie potrzebne, to się zaszczepię. Młodzi ludzie chętnie się uszczepią? No, chcą. Myślimy, że tak. Raczej się szczepią, jak tak patrzę po znajomych, to już większość ma terminy. Zamierzasz się w najbliższym czasie zapisać na szczepienie? Raczej nie w najbliższym, jak się skończą kolejki może. Nie zależy mi teraz tak na tym. No, ja się nie mogę zaszczepić, bo jeszcze nie mam 18 lat i w sumie jakbym mogła, to bym się zaszczepiła. Po prostu dla, powiedzmy, dobra całego społeczeństwa myślę, że musimy wszyscy się zaszczepić, żeby nie doszło do następnych lockdownów i tak dalej. Ja myślę, że to jest jedyna droga, żeby w końcu zacząć funkcjonować normalnie. Jakby nie ma innej alternatywy, tak mi się wydaje w tym momencie. Co was przekonało do tego, żeby się zaszczepić? Powrót do normalnego życia. Też na przykład to, że będzie można podróżować za granicę i takie różne benefity, jak będziesz miała ten paszport szczepionkowy. No ja bym chciała, żebyśmy jako społeczeństwo sobie jakby taką odporność społeczną zbudowali jakby właśnie przez te szczepienia. Znam bardzo dużo osób starszego pokolenia, tak? Tam 40-50 plus, które no, notorycznie nie chcą się zaszczepić. Jak ktoś jest taki żanty covidowy i tak dalej, że te szczepionki to jest jakaś masoneria, że tam chipują i tak dalej, to ciężko jest strasznie, bo wszystko dla nich to jest spisek wtedy. Próbujesz ich przekonywać? Jeśli ktoś jest zindoktrynowany w tej swojej wizji, to bardzo ciężko jest go przekonać. Nieważne, czy to na gruncie skuteczności szczepień aktualnych, czy to na gruncie, no nie wiem, 200 lat badań, dokonań medycyny, no jednak ci ludzie są po prostu na anty. Co cię przekonuje do tego, żeby się zaszczepić? Raczej czemu miałabym tego nie robić? W sensie nie widzę przeciwwskazań pod tym kątem. Już niebawem ma ruszyć specjalna akcja promocyjna, promująca szczepienia z udziałem aktorów, sportowców, celebrytów. Józef Niewiarowski pytał młodych ludzi o ich stosunek do szczepień. When I think of all the things I didn't do, can't help but blame it on you. Oh, how to cure these February blues. You know it's not too late, she said, either way. Oh, all you do Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach w całej Polsce minęła już 15:30. W

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, popołudniowa audycja w programie trzecim, za 13 minut godzina 16. Ze wstępnych szacunków wynika, że nawet 1/3 pacjentów, którzy ciężko przechorowali COVID-19, będzie potrzebować rehabilitacji. Dla nich właśnie powstał specjalny program wielospecjalistycznej rehabilitacji prowadzonej w trybie stacjonarnym i w leczeniu uzdrowiskowym. Dorota Matyjasik. Do programu zgłosiło się już ponad 130 placówek w całej Polsce, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Mamy już szczegółowo opracowany razem z Krajową Izbą Fizjoterapeutów pewien plan rehabilitacyjny, plan, którego celem każdorazowo będzie powrót do zdrowia. Zdaniem doktora Tomasza Karaudy, lekarza oddziału chorób płuc, dla wielu pacjentów po COVID-zie rehabilitacja będzie niezbędna. Wydaje się, że choroba jakby jest za nimi, ale spustoszenie jest tak duże, że nie są w stanie funkcjonować w domu. Lista powikłań po-covidowych jest bardzo długa. Jak mówi wojewódzki konsultant w dziedzinie rehabilitacji, profesor Jolanta Kujawa, są pacjenci, którzy nie mają siły nawet zmienić pozycji w łóżku. Mają problem z przewlekłym zmęczeniem, wymagają pełnej opieki i wspomagania we wszystkich czynnościach dnia codziennego. Są po wielotygodniowej antybiotykoterapii lub respiratoroterapii. Dysfunkcji jest tak wiele, dodaje profesor Kujawa, że w rehabilitacji jednego pacjenta uczestniczy cały zespół. 3 fizjoterapeutów jednocześnie, żeby prowadzić pionizację i terapię funkcjonalną. Musimy mieć urządzenia i systemy do takiej terapii z biofeedbackiem. Co to takiego? Biologicznego sprzężenia zwrotnego. Pacjent widząc na monitorze łatwiej ćwiczy, łatwiej wykonuje te czynności. Koordynacja ruchów. No po prostu trzeba być bardzo, bardzo skoncentrowaną osobą, żeby wykonać te przeróżne tutaj manewry. Rehabilitacja po-covidowa ma być dostępna dla każdego, kto je potrzebuje, zapewnia minister zdrowia. Wystarczy do tego tylko i wyłącznie skierowanie dowolnego lekarza. Rzecznik Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Anna Leder. Taka rehabilitacja może potrwać od 2 do 6 tygodni. Pacjenci będą mieli zapewnionych minimum 96 różnych zabiegów podczas całego pobytu na takiej rehabilitacji. Za każdy dzień leczenia NFZ zapłaci 188 zł. Liczba placówek z dostępną rehabilitacją po-covidową jest różna w poszczególnych regionach. Przykładowo w Łódzkiem są 3 takie ośrodki, na Dolnym Śląsku 10. Ich listy są już publikowane na stronach oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia. I tu jeszcze ważna informacja, bo właśnie w piątek zmieniły się przepisy w tej sprawie, które stanowią teraz, że na rehabilitację będą kierowani pacjenci, którzy przeszli COVID w ostatnich 6 miesiącach. Wcześniej dotyczyło to wszystkich, którzy zachorowali w ciągu całego roku. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.